Vidàliques amb Pau Vidal. Què tal, Pau? Com estem? Molt bé, Joan. A veure, avui no... És curiós, portes diaris, però no portes cap mort. No, avui no cap difunt. De fet, aquest diari és la prèvia, però és una prèvia que és una mitja, perquè és mitja secció, és vida. La lica la deixo per darrere. Perquè, aviam, una de dues. O el Parlament Europeu va... No toca ni quarts ni hores, o realment allà a Europa no saben, no remenen bé això de l'informàtica. Ah, sí, ja sé de què va. Sí, recordaràs aquella pàgina web que va fer aquell noi de Lleida, que es deia Miquel Català, precisament la pàgina, la versió en català, copiada de la pàgina del Parlament, que llavors la van amenaçar, li van dir això no es pot fer, no tocarà el rebre. Llavors es van posar d'acord, bastant actiu, em penso que ha estat un parell de mesos, vam parlar aquí, devia ser el febrer o així. Llavors es van posar d'acord la setmana passada per... tancar-la. Llavors ell va dir, jo no suïcidaré el meu fill, no mataré el meu fill, però si veniu a pitjar el botó, doncs us la deixaré matar. Això era la setmana passada, i avui, aquest matí, aquesta tarda d'última hora, és a dir, fa 10 minutets, encara estava activa aquesta pàgina, a l'adreça que diu aquí, europarl.cat, amb una particularitat, que tu pots obrir l'inici, des de la versió catalana pots obrir l'inici i accedir als altres idiomes. Ara, quan entres per un altre idioma, llavors, en la pestanya, en el menú de llengües, llavors allà sí que ja no apareix el català, però és igual, perquè si vas a l'inici de l'europarl.cat hi pots entrar igualment. Vull dir que en principi la tecla aquesta no devien saber quina era, però en tot cas no l'han pitjada. No l'han pitjada. De manera que encara és viva. Hem de dir que el qui ha fet tot això és un senyor que es diu Miquel Català, clar, com s'havia de dir. Exacte. Molt bé, i feta la vida, passem a la lica, que en aquest cas són tres petits botons de mostra. De mostra no sabem bé de què, però te'ls he agrupat, i com que aquí són molt demòcrates, ja ho saps, els deixo triar. Tenim el bo, el dolent i el vés a saber. O viceversa, el dolent, el bo, no sé massa quin és el bo. M'agrada més el bo, què? Comencem pel bo, doncs vinga, el bo és aquest. Un senyor que hi havia estat aquí, el senyor Can Bravo, que té supermercats i coses d'aquestes, que fa publicitat molt inspirada. Llavors, en aquesta frase... Però Can Bravo ja no és de Can Bravo, ja és Eroski, em sembla. És Eroski. Mira, està relacionat amb la que ve al darrere. Així podrem lligar, veus que bé? Total, un anunci amb un eslògan que diu mirant cap al futur. Atenció, pregunta, on va l'apòstrof en aquesta frase? Mirant cap al futur. No n'hi ha de futur. Ai, no n'hi ha de futur. No hi ha apòstrof. Doncs mira, no podies treballar mai de publicista Can Bravo, perquè, com pots veure, ells han aconseguit plantar-hi un apòstrof. O sigui, el gerundi l'han convertit en mirant apòstrof T. Que això costa una mica llegir. Se li diu apòstrof i punt volat, no, també? Bueno, punt volat seria el de l'Iglesia Mirada. Aquest és un apòstrof volat, volàtil, perquè no té cap justificació, però ells han aconseguit plantar-li. Mirant cap al futur. I que nosaltres ens mirem l'anunci. Molt bé, sí, sí. Llavors, per relació, per al·lusions, passem a l'Eroski, que en aquest cas, precisament, portava la del vés a saber, perquè mira, aquí hi ha un altre exemple de publicitat, en aquest cas més curiós encara, que és de bolquers. Llavors, castellà, català, gallec, sí, i basc. Mai no diries com es diu bolquer en basc. No, segur que no ho diria mai. Sempre diuen que el basc veu molt del castellà, que agafa la paraula castellana i li posa una A d'article al final. I el bascaig. Doncs en aquest cas deu veure del català i del castellà. Perquè, atenció, bolquer en basc es diu pixo i ala, que seria pixo i ala, com que hi ha el bolquer, i clar, he pensat, aquí deu ser un error. Pixo i ala. Doncs escolta, no hi ha error, perquè consultades les fonts pertinents, que el diccionari es diu pixo i al, bueno, jo ho pronuncio malament, ara mateix em costa perquè em surt el del pixo, està ben escrit, per tant, sí, que sapigueu. Sí, però pensa que és unisex pixo i ala, o sigui que unisex s'ha convertit en una paraula internacional. Sí, a més, en totes les versions l'unisex és l'una que no canvia, fins i tot en gallec, Clar, no porque unisex, cuero unisex, i panyal unisex, i unisex pixo i ala. I l'última curiositat, que en aquest cas en principi era la dolenta, però escolta, tal com van les coses vés a saber, en aquest cas l'hem arreplegat d'un Collins, el diccionari anglès d'equivalències, en aquest cas espanyol-anglès, a la lletra P, a la O, tenim el polaco, un polaco, aquesta és la versió espanyol-anglès, tenim el polaco, llavors primera excepció, en anglès com es diu polaco, doncs polish. Ara, com es diu la segona excepció de polaco en anglès? Doncs, com ens podríem imaginar, ni més ni menys que català. Per tant, ara ja saben que, a més de polis, es pot ser català. De quin diccionari és? Aquest és el Collins, que en principi és una casa seriosa. Jo sé qui ha fet això. Saps qui ha fet això? Sí, el conec. Conec. Tens una mica treballat al Collins, home, ens felicita des d'aquí. Sí, un amic que ha fet el Collins aquest i ha estat molts anys i feia aquestes coses. Alguna també hi ha contribuït una mica. Doncs ja sabeu, tots els catalans del món, si voleu tocar-li crustó amb algun d'allò, l'amic d'en Joan... No, però està bé, és una cosa perquè... Ah, sí, sí, no, escolta. Serveix per l'anglès aquest del Manchester que arriba aquí amb carregat amb el Collins. Exacte, els hi serà molt útil. No doncs toquis ja el Collins. No? Hem d'advertir una cosa de la que has fet en la teva primera vidàlica, sí. Que no hem dit l'adreça correcta, sembla ser, perquè ens han trucat, el www.europarl.cat. És a dir, no parlo o pel que sigui, no, Europarl. És a dir, Europarl. Que, encara que sigui de Lleida, l'ha fet, diguéssim, a la mallorquina, eh? És aquesta terminació exacte, mallorquina. Exacte, això que no... Europarl. Euro, queda clar, parl, és com si parlés, però sense cap mena de vocal. Parl, s'acaba amb L, sí, senyor, punt cat. Un aclariment pertinent, si no, no hi si no, clar, pobre Miquel Català, què faria? Vinga. Apa-li. Adéu.